Добрый день. День добрый. Добрый день. Шановное господарство, у эфиры программа «Контекст» серия литературных хуторок при Союзе белорусских письменников. У студии Всеволод Стебурак, Анатолий Ващенко и у нас в гостях Сергей Ваганов. Сергей Ваганов – журналист, эссеист, поэт, народился в 1941 году. Працавал у «Червоной измене», «Сельской газете», на разных посадах у газете «Знамя юности». С 1976 по 2008 – уластный корреспондент газеты «Труд» по БССР, головный редактор газеты «Труд» Беларуси. Друкавался у разных газетах, часописах и сборниках у Беларуси, России и за межой. У 16-м годе вышла книга нарысов и эссе «Мостик над вечностью». У 18-м годе книга «Я веру у цуд». Один из основальников Белорусской ассоциации журналистов, сябра Белорусского пен-центра и Союза белорусских письменников. Господар Сергей, первое питание до вас такое. Вы працавали журналистом в той час, когда эта профессия была, можно сказать, модной, престижной, может быть, давала навод некие додатковые преференции. И сегодняшний час, когда это уже профессия небеспечная. Николи не было шкодования про обранный профессийный шлях? Ну, шкодования не было николи. Лишь вы помиляетесь, коли кажется, что это была престижная профессия. Не была хиба? Мои батьки – журналисты. И они вельми хотели, каб я был инженером. То бок не хотели шляху не своего? Не хотели. Они хотели, каб я был инженером, что это устойливая профессия. Ну, вы ж полечите, что яны были еще довоенные журналисты. 30-е годы. И потом еще батька. Яны, мусить, ведали нечто такое, чего я вот в те годы не ведал. И тому вот инженером я не хотел быть. Вот. У меня, ну, я хотел быть, ай, что тут сказать? Хотел быть дипломатом. Поехал в Москву, в это МГИМО. Вот. И не глядя на то, что ну, я не буду тут ховаться, я из номенклатурной, так бы мовить, семьи. У батьков были вельми уплывовые знакомые, даже сябры. Вот. Але ж меня не допустили до экзамена. А у чем была, коли не сокрыт причина? Ах, холера. Минус 8 тогда у меня было. Советскому дипломату окуляры такие нельга носить, так, конечно. Так, потом я зрозумел, что треба вельми добро целиться, коли вот им потреба. Советский дипломат не только дипломат, але и снайпер, коли что. Так, и снайпер, коли что. Это вы правы. И у вас был после БДУ, так? Ну да, вернулись в Минск. Я легко и без всякого блата, что называется, поступил в БДУ на ИСТФАК. Я вельми любил историю в школе, когда учился. Вот. И на тым, как бы, моя инженерная будущая, я на зусим. Но батьки восприняли все-таки ваш приход в журналистику, скажем так, спокойно, зрозумели, что это наканование семейное? Ён, да, этот приход отбылся не так натуральным чином. Натуральным чином, с «Червоной измены», еще я был студентом в 1961 году. Вот. И одразу же я в этой «Червоной измене», в этой газете, отримал первый журналистский урок. Коли можно, я расскажу. Конечно, так, конечно. А урок такой был. Я скористался пропановой написать про життё советского юнака и замежного, американского юнака. Вы видите, я написал. Это был первый такой, ну, разворот у газеты «Червоная измена». Я студент, я же это все. Разворот на другой сторонке. Ему это серьезно. Ему 18 годов, и там такие фото, монтаж. Стоит такие беспрацовные. Не лихо, американский юнак, да. Вот. Я все про его написал. Як тяжко же. Вы просто тяжко, мели, да. Мели фотоздымок. Так, так. Не, ну, фотомонтаж. И кубиографию. Так. Никого конкретного. Все ну, было... Натурально. Было, ну, придумано. Где же вы взялись конкретно? А конкретного я взял на заводе Кастрычинской революции у Минску. Вельми добрый хлопец. И вот это разворот такой вышел на... Ему 18 годов, и ему так само. Ну, зразумела, што нашаму было значна лепш. Ён вельмі сам спачуваў гэта амерыканскаму гэтаму беспрацоўнаму. Пётр Сергеевич, ну, а ў чым урок? Гэта гісторыя цікавая. Урок у тым, што як толькі выйшла гэта гэта матэрыял. Мой, так сказаць, матэрыял, каторы атрымаў вельмі такі, ну, такі цудоўныя водгукі ў рэдакцыі. Я вам больш скажу, мне адразу прапанавалі пайсці ў штат, не выходзячы з дзённага навучання ў БДУ. Да, ну, всё. Пры тым, што вучыліся вы на гісфаку, так? Так. Дата быў, ну, 61-й год, гэта трэці курс, да, ці чацвёрты. Так, ну і? У мене былі сябры добры. Першы сябры Костя Тарасов, Кастусь Тарасов, гэта сябра майго дзяцінства, так, ну, ўжо ж мы былі. Ён мне тэлефанаваў і сказаў: «Сергей, ніколі не пішы пра тое, чаго ты не ведаеш». Безлітасны сябар. Ну, я яму дзячны. Я не разумеў шмат чаго у тым, што называецца, вось, ну, журналістыкай сапраўднай. А зразумеў адразу, вось пасля таго выпадка, і гэта на ўсё жыццё. Хаця рэдакцыя ухваліла і зрабіла вам вялікі, што называецца, комплімент. Рэдакцыя ухваліла, і я вельмі ўдзячны Лені Владзіміру, которая мяне прывяла. Яна добрая была журналістка. Ну, я ўвайшоў у гэты дом друку, там я людзей пазнаёміўся з ней. Ну, калі сказаць па праўдзе, ўжо потым я паехаў на настаўнікам працаваць, а потым ўжо пасля настаўніцтва мяне ўзялі ў «Чырвоную змену», прапанавалі. Ну, у вас і шлях журналіста, наколькі я ведаю, быў цікавым у тым сэнсе, што я вось для сябе, вывучаючы асобу нашага госця, дазнаўся, што вы рабілі такі эксперымент, які па сённяшнім часе цікавыя, што, па-моему, вы нават былі некі час інспектарам ДАІ. Быў. Каб напісаць пра працу ДАІ, то есть вы былі ў форме і выязджалі, да, нешта было такое? Было. Да не, пачалося гэта яшчэ да працы ў «Знамі юнасці». Так. Мене быў справа тым, што ў «Чырвонай змене» мне доўга не давялося папрацаваць. Ну, не буду ўжо падрабязнасці расказаць, я там два з нечым працаваў. Ну, ўсё ж рэдакцыя ёсць рэдакцыя, а я ж не... Там была такая атмасфера, што не вельмі мне было цікава. Вось, і я звольніўся адтуль і хацеў зноў вярнуцца да працы ў школе. Але ж гэта ўжо пачаўся навучальны год, і тут, ну, тут былі абставіны, каторыя... Я не працаваў даволі доўга, потым вось у сельскую газету мяне запрасілі. Потым з намі, так вось, калі я не працаваў нідзе, я першы зрабіў такі вось эксперымент, я гандляваў дзіцячымі цацкамі ў гуме. Да, падамовіўся там з гэтымі завсекцыі, так, і стаў. І гэта быў, ось, ну, як бы першы такі рэпартаж у «Знамі юнасці», яшчэ я там не працаваў. То есть знутры, скажам так, да? Вот, так. За прылаўка. Называўся «Через цветное стёклышко», значит, такой вось паэтычны рэпартаж. Вельмі цікава. Да, ну, а потым ўжо па-сур'ёзному, калі я працаваў у «Знамі юнасці», так, я наняўся ў таксі. І першая моя праца была, яна месяц цягнулася, гэта праца. Ну, я і хадзіў на працу ў рэдакцыю і працаваў. То бок яшчэ паралельна нешта і пісалі? Ці толькі выключна займаліся гэтым? Ну, я працаваў у рэдакцыі такой штодзённай працы. Там трэба было... Я ж ужо ў штаце быў. То бок нейкія нарысы? Так. Не, пісаць я тут збіраў матэрыял тут. Дарэчы, не так уж цяжка было устроіцца. Прыходзіш да генеральнага... Ніхто не ведаў, што вы журналіст? Акрамя майго напарніка і Славарэвскае яго прозвішча было, светлая памяць, дырэктар таксапарка. Ну так, я з ім дамаўляўся, і ён мяне прыдзет 21-я «Волга». Но я вам павінен сказаць, што гэта было цяжкое выпрабаванне. Это у 5 гадзін раніцы трэба было, дзе я жыву ў цэнтры горада, на Путейскую, там таксапарк. І па заледзенелае такое. Это зараз дзе Жукава, да, вот это ідзе. Так, так, так, так. Стары таксапарк. Так. Дзе вежа вот эта напорная. Помаш вежа, да. Это зараз так. Угу. Так, так, так, так. Было... Край горада. Да. І трэба было ад калонкі з гарачай вадой, раз, ад фераль, люты, люты месяц. І з гэтай кішкой бегаць з камерай, з вадой, адыграваць машыну, якая стаяла на гэтым. Але ж я папрацаваў месяц і напісаў тады нарыс, вось такі, ну, аналітычны, рэпартажны такі нарыс. Называўся «Таксі, таксі». Я вам скажу, што, ну, гадоў 15 мы яшчэ мяне пазнавалі. Ужо потым, калі ўсё гэта раскрылася, таксісты былі вельмі задаволены. Ну, вы, што называецца, адкрылі складанасць жыцця іх, так? Складанасць іх жыцця. То есть не просто вскрылі нарыв, пакатікавалі там? Ну, так. Не-не-не-не-не. Не вазілі задарма? Рабіў эксперымент. Адзін, ён у матэрыялі гэта ўсё адлюстравалася, што адзін самы такі марозны дзень, я вырашыў, ну, буду паводзіць сябе так з кліентамі, каб, ну, як паводзяць сябе таксісты. У адзін, в адну кішэню, у другую кішэню, каб нейкую рэшту аддаць. Ну, і тады так я зарабіў, недзе 25 рублёў, я памятаю, гэта даволі вялікая сума такая. Ну, вось на такіх эксперыментах, ну, пачынаў сваё вось гэта. Не, ну, гэта сапраўды, ведаеце, цікава ў тым сэнсе, што калі ўяўляць вось гэту такую косную всю структуру, так, такую кандовую, да, савецкую, то такія рэчы ўспрымаюцца нават зараз вось праз гады. Вот, можа, яна і не была такой, як часам нехта яе ўспрымае. Вот я гляджу фотаздымкі ў спадара Сергея ў Фейсбуку, ну, вот з тых же самых часоў, калі вы працавалі даішнікам, ну так бы мовіць, працавалі, там просто нейкія галівудскія акторы, яны ў цудоўных нейкіх расклёшаных гэтых штанах, там цудоўныя прыгожыя бландынкі нейкія. Ну, то бок, от ёсць пэўны такі дысананс, да, з тым, што мы думалі пра той час. Аказваецца, і там як бы ўсё было, і людзі жылі. Людзі жылі, ну, прыстасаваліся да таго жыцця, там же. Я кажу зараз не пра журналістыку, а пра астатнюю. Усё працавала, усё неяк развівалася, неяк. Вось, але гэта была ўсё ж пачварная сістэма. Спадар Сергій, як журналіст становіцца літаратарам? Адкуль жаданне стварыць кнігу, напісаць верш, рэшце-рэшце? Вось вы добрае слова сказалі, літаратар. Я, дарэчы, калі там вось, ну, мяне называюць паэтам, я трошкі гэтага на саромісе, я не лічу, што паэт – гэта, ну, нейкая прафесія. Вось літаратар, мне больш гэта слова падабаецца, і я вам скажу, што журналістыка тых часоў, калі была, ну, была такая патрэба выказацца пра тое, пра што, ну, як бы нельга было выказвацца, да? Вось, ну, нарадзіўся такі зоповы. Зоповая мова такая, і вось тыя, хто гэта бліжэй стала да літаратуры. Літаратурная творчасць была бліжэй у той савецкай журналістыцы, чым зараз. Зараз журналістыка, на, таму што нарыс – гэта літаратурная твор. Это жанр нон-фікшн, як зараз, да, прынята. Да, это зараз так. А раней это был журналістский жанр. Вось, зараз ён знік журналістыкі. Амаль знік. Журналістыка, ну, я не ведаю, на жаль, ці не это аб'ектывна, мусіць… Не-не, гэта факты. Да. Зрэшты, калі пра нашу сітуацыю казаць, ужо газеты фактычна зніклі. Газеты зніклі. Ну, гэта ненармальная, канешне, сітуацыя. Абсолют, нельга казаць, што абсолют, это так паўсюль. Абсолютно. Это асобная гаворка. Вось, потому я і кажу, вось вы задалі пытанне. Значит, вершы я пісаў, ну, пісаў таму, што пісаліся. Пісаліся вершы нейкія, они адлюстроўлі нейкія эмоцыі, якія ў маладосці былі там, ну, з цягам часу. Ну, як і ўсе, але ж пісаў, я нідзе іх не друкаваў. мне нават думкі не было пра тое, каб надрукаваць. Ну, жонка паслухае, пачытае, ёй спадабаецца. То бок вы былі самакрытычным да таго ўсяго? Ні. Просто не... Не тое, што я там вось, ну, нейкую, там, добры верш, дрэнны ці не. Ну, я пісаў, ну, жонце падабалася. На 37 гадоў яна выдала мяне кніжку. Першая кніжка ў мяне з'явілася ў двух асобніках. Яна там в типаграфіі не адзін рэтапрынце набрала. Тыя вершы, это калі мне 37 гадоў. Ну, это прыгожы падарунак, да. Жанчы. Прыгожы падарунак у двух асобніках на, на выпадак разводу. Многім бы паэтам бы, я параіў бы выдаваць толькі ў двух і не насіць у друкарню на 500 і 1000 і так далей. Сябры, мы выйшлі ў нашай гутарцы да таго моманту, пра які хацелі з Анатолем безумоўна запытацца. Гэта ну, як бы аспект, пра які немагчыма не ўзгадаць, нават у межах такой літаратурнай сустрэчы. Наш госць Сергей Ваганаў, ён з'яўляецца родным дзядулем дзяўчыны, пра якую ведае сёння ўся Беларусь, журналісткі Кацярыны Андрэевай, якая якраз пра сваю непасрэдную журналісцкую дзейнасць сёння апынулася за кратамі. І тут цяжка спытацца, так, каб это не было штучна, каб не было банальна. Зразумела, вам як дзядулю гэта баліць. Але як прафесіяналу, як журналісту, адчуваеце гонар за маладых журналістаў беларускіх, якія, вось як вы кажаце, нонканфармісты? Ці ўсё ж такі больш страшна за іх? Можа быць, это пасля надо быць героем у мемуарах? Можа быць, трэба быць прасцей, цішэй, перажыць гэты час? Што падказвае вопыт, што падказвае вот, сэрца дзеда? Ведаеце, канешне, больш страшна. Калі гэта размова ідзе не толькі пра сваю ўнучку, пра маладых, пра дзясяткі, да. Пра дзясяткі людзей, которые вось, канешне, больш страшна. Але справа ў тым, да чаго гэта пачуцці вядуць. Угу. Разумееце, мы калі атрымалі вось гэта все здарылася, атрымалі першыя лісты ад Каці. Я зразумеў адну простую рэч, што мы павінны, ну, папросту кажучы, браць, взяць яе прыклад і быць роўна ёй у сваіх, у сваім стаўленні да таго, што адбылося. Ну і... То бок, калі яны не баяцца там, то нам баяцца ўдвая тут сорамна, нельга проста гэта рабіць. Да, так. А што тычыцца гонара, ну, гэта вельмі цяжка. Пры ўсім, ну, спалучыць хваляванне. Ну, вось я вам скажу, што вось сёння, зараз, вось гэта хвіліну, я не ведаю нават, у якім я настане. Ну, толькі данеслася вось праз 2-3 дні, як яе тапавалі з Жодзіна, што яна ў Магілёве, хаця абяцалі напрост яе ў Гомель, там разам з Дашай. Вось, не ў Магілёв, чаму Магілёв, што за такі там. Ну, але ж нічога такого, ну, просто не ведаю. І за весь гэты тэрмін, што яна гэта паўгода, толькі адзін раз удалося спатканне. Калі ў Мінску было. На жаль. Ну, мы будзем так спадзявацца ўсе разам, што гэта ўсё як мага хутчэй скончыцца, але, безумоўна, той факт, што такія дзяўчаты не баяцца, так, не выказваў сваю думку, не шкадуюць пра тое, што зроблена, і паказваюць прыклад такой грамадзянскай мужнасці, гэта, канешне, гэта моцна. Дарэчы, я забараніў сябе і жонцы спадзявацца. Бо спадзяванні такія, яны ўжо натыкнуліся на тое, што не спраўджваецца. Гэта разбурае псіхіку, разбурае. Не, вось проста мы лічымся з тым, што адбылося. Ну да, марныя надзеі, яны, канешне, для многіх людзей скончыліся ўжо ад'ездам, з крухай, слязьмі і проста расчараваннем, скажам. Ну і вельмі, вельмі моцная падтрымка ад знаёмых, калег, сяброў. Увогуле, вось, у свеце, у Беларусі. То есть салідарнасць ёсць? Канешне, мы яе адчуваем. Адчуваем, і мы ведаем, што і праўда, і людзі на яе баку. З Спадар Сергей, ну, натуральна, што як журналіст такім вялікім досведам вы вельмі шмат мясцін Беларусі наведалі, пабачылі самых розных людзей, ездзілі па розных камандыроўках. Можа быць, нейкі такі выпадак, ці некалькі выпадкаў, якія вось менавіта з вашай прафесійнай гэтай дзейнасці сёння найчасцей успамінаюцца. Можа быць, нейкая была цікавая камандзіроўка. Ці людзі, асобы, вы шмат каго ведаеце, ваш лёс звёў, у вас сябры такія цікавыя. Я ведаю проста, што вы, вот вы сказалі, у дзяцінстве жылі і сябравалі, там у адным доме жылі з Тарасавым, так? Так, так. І у вас доўгая гісторыя сяброўства з Владзімірам Некляевым. І у вас шмат... Віктор Лединеў, таксама ж так мінскі. У вас старая каманда такіх, скажам, зуброў уже па сённяшнім часе. Як вы знаходзілі адзін аднога? Што вас аб'ядноўвала, калі вы вучыліся ў розных месцах часам і былі з розных сем'яў? Як вось сабралася такая, калі можна сказаць, не можам назваць это, можа быць, дысідэнцкім колам якім, але такім інтэлектуальным нейкім клубам вось сяброў? Так па... мы разам працавалі ў Знаменнасць. Усе? Усе. Вось якраз у тыя... У тыя гады самы пачатак, ну, так, это 60-е, 70-е гады. Вось. І сяброўства засталося да сёння? Яно нікуды не знікала. Знікала, можа, ну, стасункі нейкі. Угу. Там у кожнае ж сваё жыццё, асабліва, калі я ўшоў ўжо гэты труд з апкорам, власным корэспандэнтам, угу. Як гэта называецца, так гэта ўвогуле гэта волк, такі адзінец. Вось, там уже стасуешся з людзьмі іншага кшталту, бо там народ стаяў, чарга была ў прыёмны гэты пункт, у карпункт са скаргамі і з гэтых далей. Дасюль шкадую, што вось аб чым я шкадую, што я рабіў гэта такі пахвал, а шкадую, што не выканаў параду Адамовича. А што за парада была? А парада была такая, вам трэба вось запісваць. І я ўсё... То есть была б непрыдуманая гісторія, як запісваю, Алексей Євич пісала. Да, чым людзі да вас прыходзяць, так? Людзі з самым розным. Там ёсць пра што згадваць, спамінаць. Ну, але ўзровень даверу, вот зараз не верыцца ў такое, да, што чарга людзей ідзе не да чыноўніка там, да, не ў нейкі там сабес па грошы, а ідзе да корэспандэнта газеты. Газета «Труд» лічылася ў гэтым сэнсе больш блізкай да людзей. Гэта ж прафсаюзная была газета. Што можна дагрукацца, да, што ёсць шанец. Так, так, так, так. Тут, ну, так, адкуль жа тады наклад такі агромністы быў, 20 до 23 мільёнаў, мусіць ён. Што сёння ўсё ж пішацца больш? Вершы, проза, мемуары? Над чым вы цяпер вот працуеце акурат? Над асэнсаваннем пражытага жыцця. В гэтым годзе ж ўсё ж 80, это такі тэрмін даволі вялікі. Вось, над чым, ну, вершы. Можа, нейкую кніжку рыхтуеце? Ну, я вырашыў так, ну, трэба падсабраць тое, што не састарэла, тое, што, ну, і вершы пішуцца. Калі пішуцца, так. А то мы іх чытаем. Напісаў вершы, каторы называецца «Не пішуцца». Ну што, лагічна мы падышлі да завершэння нашай гутаркі. У нас абавязкова будзе фрагмент з чытаннямі аўтара. Сёння ў студыі «Кантэксту» быў Сергей Ваганаў. І для вас працавалі Анатолій Ващенко і Усеволод Сцебурака. Заставайцеся Саюзам беларускіх пісьменнікаў, глядзіце нас на YouTube-канале «Штотыдзень». Дзякуй. Ну, вось я так атрымліваецца, што вершы пішуцца ў асноўным такімі цыкламі. Я ў мінулым годзе цыкл «Нарачанскі шытак». Зараз я працую над цыклам, умовна кажучы, быць ці не быць. Вось. Ну, чытаю першы вершык, так і называецца вершык з нарачанскага цыкла. Тут ёсць эпіграф «Люблю твае нарач затокі і тоні». Гэта са знакамітага верша Максіма Танка. Як толькі я заплюшчу вочы, убачу даўнюю карціну. Узгорак сонца ранкам крочыць, а на ўзгорку тры хаціны. Адно Венькова, а другая Аркадзя Куляшова хата. Ну, а бліжэй да небакраю Максімава, святлом багатая. Прамень пяшчотна лашчыць хаты з падмурку да самога верху і адбіваецца страката у шкле ваконным бы ў люстэрку, а навакол такая ціша, ледзь чутны толькі хвалі ўсплёскі, нібыта нарач вершык піша, празрысты, як анёла слёскі, а я ўжо рухаюся пешшу да хатаў тых прывабных зранку, каб прачытаць на памяць вершык вялікаму паэту, танку, той самы, пра затокі, тоні, ды толькі я ад страху потны, камячу вершык у далоні. Не, не адважуся. Маркотны стаю ля танкавага плота, 12 мне, душа ўскруся. Ці ж ведаю я, што так далёка, далёка так да Беларусі. Па дурніцы. Прывітанне, купа, купа дарагая, звонка, кукушка, паравоз. Гэта такі іранічны жартоўны вершык Аркадзі Куляшова. Я помню, як рухавы цягнічок вазіў у пашчу пушчы па дурніцы. Папросіш машыніста прыпыніцца, ды ў вагон, да болю ў вачах. З купіны на купіну мягкі крок, дзе чуецца балота ўздых і выдых, што з багны вызваляе пухірок. Вады з паветрам зносіна ў няспынных, і ў галаве дурнее дурнап'ян. Хаваючы кустоўе ў белых рызах, павіснуў перад ранішні туман на ягадах ад прахалоды шызых, а ўвечары ідзеш па шпалах зноў і прыкладаеш зноў да рэйка вуха, бы да прасторы падаеш пазоў, каб адгукнулася далёкім колаў гукам, і чуеш, як напружана гудзе, нібы струна пад цягнічком рухавым. Ці блізка ён, ці ён далёка дзе, ці ён нідзе. Пайшоў па зніклых шпалах гадоў, застаўшыхся ў мінулым небыцці, якім наканавана толькі сніцца, і дзякаваць таму, што ў жыцці быў цягнічок і нарач, і дурніцы. Ну і яшчэ адзін з нарачанскага цыклу «Кірмаш». Нядзеля у кабыльніку «Кірмаш», што ля царквы на плошчы Кірмашовай. Бывае калгас ты працадзённы наш, нядзелю будзем ладзіць фэст грашовы. Рубель, дурубля яшчэ рубель, дзе панаваў калісьці польскі злоты, ды сплыў, што ў міражы той карабель, ды дзесь жыве пад хвалямі у потай. Жанчыны ў блузках нібы на парад, падаставаных з куфараў дубовых, і мужыкі чамусьці ў кажухах, на роварах над надраўляных колах. І дачніцы, што скупы падышлі, гандлююцца закус з лядоўня масла, бы сонейка народжана ў цішы і ў прахалодзе змроку не захрасла. З-пад сена, што накінута ў вазах, парохвані да віскат парасячы, і квохта не курыная, і пах мядовы з процьмі гліняных гарлачыкам, а побач, там, дзе брукаваны шлях, вядзе наўпрост на поўнач, на паставы, самотна затаюся ціхі жах. Магілы, дзе вайсковец пахаваны, чырвоны. І хаця юнак не наш, магіла не пазбаўленая болю. Нядзеля у кабыльніку кірмаш, калгас на дзень адпушчаны на волю. Ну і з апошніх вершаў. Журналістка называецца. Яе ўсю ноч трымалі ў пастарунку, прапанавалі каву і зефір. Частуйцеся вышэйшага гатунку, не тое, што акрэсцінскі чэфір. Якое глупства ваша галадоўка, ці ж вам не трэба навываць вагу? Цукерку пакаштуйце, вось, кароўка, не хочаце, а выпраз не магу. Ёй сапраўды не шкодзіла б паесць. У вочы поўз вясёлкавы туман. Падумала, як жа моўчкі бэсціць яе звышклапатлівы капітан. Падрыхтавана здымачная група, люстэркам зяе зоркі аб'ектыў. Ну з'еш, малілі з рэнкі тупа, з'ясі, хутчэй на волю выйдзеш ты. Не псуй для тэлебачання карцінку, бэтэшны развешаны кручкі, не ўсё ж пра гвалт амонаўскі пласцінку, табе круціць пра кулі і дручкі. Яе ўсю ноч трымалі ў пастарунку, карцінку спадзяваліся займець, ды толькі хто вышэйшага гатунку – ніколі ім ужо не зразумець. Яшчэ з актуальных апошніх. Менскія горкі. Прывітанне, каменная горка, Як табе пачуваецца? Як? Мад раніцы воніць восеньская золка, ці лунаю тумане твой сцяг. Ці ўпаўшы пад коўдрыю нірвана, ты чакаеш ад ранку, пакуль не загояцца рваныя раны ад гранатаў ды гумавых куль. Як заўжды дзень цяжкі панядзелак, змоўкла ў скронях застылая кроў, зрэшты тыдзень яшчэ да нядзелі, каб у маршы воскреснуць зноў. Згасла перадцвітальная зорка, дзень у буднай справы ўграз. Раптам бачу, каменная горка ліхтаром мільганула ў адказ. Хай за вокнамі цьмяна і золка, разам з горкай каменнаю той абуджаецца менская горка, што спрадвеку была залатой. Не пішацца, не ведаю чаму. Не чуецца, не бачыцца, не дыхаецца. Душа нібыта кінута ў турму слоў невыразных, ды патроху нішчыцца. Дзе думкі ўзяты на глухі запор, дзе сам сабе і вязень, і наглядчык, дзе што немоўлена ўсё сабе ў дакор, дзе цішыня і цэнзар, і дарадчык. Адкуль, з якіх невыказных вышынь, раз у жыцці сыходзіць тое слова, што не ўпадае ў забыцця смяротны вір, у безупынную часову трапляе плынь, каб дакрануцца да жыцця другога. Як не слухоўвайся, адказу не чуваць. Муры і турмы яго трывала дбаюць, адно ж так і данкамі слова гуляць, ды словы ўжо даўно душы не маюць. А ты, моя душа, што ты маўчыш? Ці сілачкі тваёй адказ твой звыш? Не пішацца, не пішацца, не пішацца.